Mina! प्यार के मांगे सबकी खैर, हाँ अपनी सबसे दोस्ती नहीं किसी से बैर। दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे। दुनिया वाले कुछ भी समझे हम हैं प्रेम दीवाने, जहाँ भी जाए तुझे पुकारे गाके प्रेम तराने। दे दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे, ओ दे दे प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार दे दे हमें प्यार दे। से दे दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे, ओ दे दे प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार दे दे हमें प्यार दे। खड़ी जो वो दीवार गिरा दे, हाँ दिल में सोई सोई ऐसी प्यार की जोत जगा दे। प्यार हो दिल में तो लगती है सारी दुनिया प्यारी, हम सारी दुनिया के हैं सारी हमारी। दे दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे, ओ दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे। दे प्यार।